złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 czerwca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Będzie kontynuacja dialogu na linii Warszawa-Bruksela w sprawie praworządności. Jutro Polska-Senegal, nasi rywale chwalą Lewandowskiego. Zamiast do pracy na L4 rośnie liczba Polaków, którym nie chce się pracować. Rozmawiali godzinę i deklarują, że cały czas są nastawieni na porozumienie. Z wizytą w Warszawie był wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. O praworządności w Polsce rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Zdaniem wiceszefa MSZ-u do spraw europejskich Konrada Szymańskiego rozmowy były bardziej konstruktywne niż niektóre inne wystąpienia w ostatnich dniach i tygodniach. Konkretne oczekiwania po dzisiejszych rozmowach Morawiecki-Timmermans ma rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek. Spodziewam się tego, że wreszcie do Timmermansa dotrą nasze argumenty, dlaczego przeprowadzamy tą reformę i że nie ustąpimy z przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości, ale oczekuję też, że być może będzie miał odwagę i zechce odpowiedzieć na pytanie, z kim ewentualnie po stronie opozycji rozmawiał i czy by zaangażował się również w to, żeby środki europejskie dla Polski były ograniczone. Opozycja też zabiera głos. Poseł PO Michał Szczerba mówi, że wszystko wskazuje na to, iż rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim nie przyniosły przełomu. No, gdyby był jakikolwiek postęp w tych rozmowach, jakieś przybliżenie do pewnych kompromisów, to byśmy o tym wiedzieli. Najwyraźniej ani premier Morawiecki nie miał się czym pochwalić, ani wiceprzewodniczący komisji nie miał czego pochwalić. Szef polskiego rządu przedstawił analizę sytuacji w sprawie reformy sądownictwa, a wiceszef Komisji Europejskiej obiecał wnikliwą analizę naszych argumentów. Przygotowania naszych piłkarzy do pierwszego meczu Mistrzostw Świata na ostatniej prostej. A mecz z Senegalem już jutro. Więcej Adam Malecki. Reprezentacja Polski jest już w Moskwie. Piłkarze przylecieli z Soczi, dojechali do hotelu pod eskortą policji i po obiedzie odpoczywają przed treningiem, który odbędzie się o godzinie 19.30 na stadionie Spartaka, gdzie jutro Polacy zagrają z Senegalem. O 19.03 zawodników i trener wystąpią na konferencji prasowej. Z piłkarzy przemówią Grzegorz Krychowiak, Jakub Błaszczykowski i Kamil Grosicki. Obowiązki medialne mają za sobą już Senegalczycy. Na konferencji trener rywali Aliou Cissé i Cheikou Kouyaté zachwalali umiejętności naszej reprezentacji. Oczywiście najwięcej pochwał zebrał Robert Lewandowski. Moskwa, Adam Malecki. 245 milionów dni. Tyle w ubiegłym roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich. To 40 milionów więcej niż 5 lat temu. Jednocześnie najwięcej w historii. Tak wynika z najnowszych szacunków ZUS-u. Koszty, które ponosi Zakład Ubezpieczeń Społecznych i pracodawcy, liczone są w miliardach złotych. Skąd wzrost absencji w pracy Polaków? Tłumaczy ekspert Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz. Więcej osób pracuje i tym samym część osób choruje. Po drugie jednak słabnie w Polsce motywacja do pracy i w sytuacji, kiedy nie grozi nam utrata pracy, bo na przykład często chorujemy, no to okazuje się, że wtedy przy stosunkowo lekkiej niedyspozycji bierzemy zwolnienie lekarskie. Głównym schorzeniem, na które najczęściej Polacy biorą zaświadczenie lekarskie. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. To choroby układu oddechowego, ale coraz większe znaczenie mają dodatkowe dwa schorzenia. Są to choroby układu nerwowego i zaburzenia psychiczne. Choroby mają gigantyczny wpływ na rozwój gospodarki. Doktor habilitowany nauk medycznych Mariusz Guński. Chore społeczeństwo to społeczeństwo, które nie ma szans rozwijać się gospodarczo. Chore społeczeństwo generuje wzrostu produktu krajowego brutto, generuje wydatki na leczenie. Dodajmy, że rocznie z tytułu zwolnień chorobowych ZUS wypłaca około 20 miliardów złotych. A tematem zajął się nasz reporter Marcin Pośpiech, a szerzej o sprawie także w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Na koniec jeszcze o liczbach. 1 800 000 uczniów dostało zdrowe jedzenie. To dzięki programowi dla szkół. To unijny projekt, który jest kontynuacją programów Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole. A Martyna Szymczakowska sprawdzała, jak ważne to akcje. Przez cały rok szkolny dzieci z ponad 90% szkół podstawowych w kraju za darmo dostawały zdrowe produkty mleczne, a także bogate w witaminy owoce i warzywa, mówi dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel. Jabłka, gruszki, śliwki i truskawki, rzodkiewki, pomidorki, kalarepka, marchewka, ale również soki. Ma to kształtować zdrowe nawyki u najmłodszych, bo jak przyznaje Agnieszka Ludwin z Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie jest najlepiej.

Baby, I don't care what you learned in lovemaking school. You and me, we're about to jam. We gon' jam, baby. Make love like the first woman or man. I don't wanna know ahead of time. The note you play should be a reaction to mine. Reaction to mine. Nothing planned or contrived. Then both of us will arrive. Destination. I wanna feel like I've been hypnotized. If you think you can, then let's go for a ride. Let's go for a ride, baby. Let's go. Jak zwykle spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy rozpoczął Prince, tym razem nagraniem Love Like Jazz. Proszę Państwa, i oni znowuż to zrobili. Wydali płytę bez jakiejkolwiek zapowiedzi. 40 minut temu ta audycja miała wyglądać zupełnie inaczej, ale zmieniło się jej oblicze, bo pojawiła się nowa płyta. Proszę bardzo. No need to ask, you heard about us. No need to ask, you heard about us. Already know you know about us. No need to ask, you heard about us. No need to ask, you heard about us. Watch your mouth when you're around us. Pull up, hop out, break. Got no time, but we got protects. Come around, stepping no next. My chica got Nika's upset. Why? Oh, why these skitchies so mad for? They don't want y'all say on their door. Louis Slugger to your four door. Careful, you'll get what you ask for. We go, go. Go to keep a little room in the middle of the winter. Skirt, skirt, brand new sprinter. We lie to the fact, but we ain't no joker, yeah. You better act like you know, yeah. No need to ask, you heard about it. No need to ask, you heard about it. Already know you know about us. Ain't no need to ask, you heard about us. No need to ask, you heard about us. Watch them up when you around us. If you don't know, now you know, people. He smoke and we drink, juices to the face. Yeah, if you don't know, now you know, people. Put you in your place, then stay in your lane. Stay in your lane. Talk that talk, B. Billie Jean in his prime, for the thousandth time, the kid ain't mine. Online they call me dad, kiddingly, you're not supposed to take this dad thing literally, that's too famous. We don't even really do famous, I'm cool on that chunk to two fingers. Every day I'm getting sued famous, I show up to court without a suit famous. Yeah, every move is on the news, ain't it? The has its perks too, ain't it? Shooting videos in the Louvre, ain't it? It could be far worse for you, can't it? Pain comes with penthouse views, ain't it? just know me, I've been me since the cocaine. No B, she don't even need a whole don't name. Don't need to ask, you heard about. No need Beyonce, to ask, you nigga. Heard about. Already oh, know you God. Know about us. No need to ask, you heard about. No need to ask, you heard about. Watch your mouth when you around us. And if you don't know, now you know before. He's smoking with Drake. Big noise, big noise. We don't need no voucher. Yeah, we the ones y'all worried about. We good, keep us out your mouth. We don't know, now you know, people. The Carters, tak nazywa się wykonawca. A za tą nazwą kryją się państwo Carterowie, czyli Beyoncé Knowles i Jay-Z. Wszystko jest miłością, tak banalnie nazwali swoją płytę, ale patrząc na ich bardzo burzliwy związek, bo to przecież chyba najbardziej rozpoznawalne małżeństwo muzyczne świata i najbardziej burzliwe. Wszystkie kryzysy są relacjonowane przez media całego świata. Musimy spojrzeć na to troszkę inaczej, mianowicie to jest kawał porządnej muzyki. Oni po prostu potrafią. Ona potrafi śpiewać, on potrafi wspaniale rapować. Zatem przed nami Boss. Ain't none to it. Real one. Ain't none to it. Boss. Ain't none to it. Real one, ain't nothing to it. Nothing. Boss, a bit of cost. Ooh, gon' take it all. Take it all. I record, then I ball. Then I ball. I ignored a lot of calls. Click, click. You ain't talking about nothing. I ain't got no time. Got that Donetto on my mind. Ooh, I got real problems just like you. Tell that trick, I don't like you. Oh, you. Ain't nothing to it. Real one. Ain't nothing to it. Boss. Ain't nothing to it. Real one. Ain't nothing to it. I boss. Ooh, real one. Boss. Yeah. Oh, yeah. 100 million crib, 3 million watch, all facts, no cap, false. You not a boss, you got a boss. Getting jerked, that shit hurts, I take it personally. Rather work for the man than to work with me. Just so they can pretend they on my level, that shit is irking to me. Pride always goeth before the fall, almost certainly. It's disturbing what I gross. What I gross. Survey says you not even close. Not even close. Everybody's bosses till it's time to pay for the office. To them invoices separate the men from the boys. Over here we measure success for how many people successful next to you. Here we say you broke if everybody is broke except for you. Boss. Ain't nothing to it. Real one. But my mama whip. My great-great-grandchildren already rich. That's a lot of brown turn on your Forbes list. Frolicking around my compound on my fortress. Ooh, I be riding around with my seat reclining. Dropping my daughter off at school every morning. We slamming car doors. I be trolling on these bum boys. You ain't talking about nothing, I ain't got no time. Chill, tell them cats they gotta relax. Clothes in the sand, mama getting fast. Nothing to it, real one. Ain't nothing to it. shout out to Ruby and Sir. Love Blue. No i znowu pojawiło się dziecko państwa Carterów w ich nagraniu. Carterowie, no właśnie, jakich pięknych czasów dożyliśmy, proszę państwa. Dzisiaj wydają płytę, a za 12 dni wystąpią na Stadionie Narodowym w Warszawie. I to wszystko, te wszystkie utwory wykonają na żywo wspólnie. Naprawdę cudowne czasy. A dzień wcześniej w Lublinie pojawi się wujek George, czyli George Clinton i jego Parlament Funkadelic. Once upon a time, this little lady of mine opened up her eyes due to the sunshine shining through the blinds. She just get out of bed, they go about the doubt. She don't need no pantyhose because her legs, they closed. She was finding daddy, sweetie, Jolly Rancher candy at the bottom of your cup with syrup. Word up, but everybody told me that she didn't know she stroking, but she was funky by the time they noticed. I don't know where I'm going tonight. W meczu Szwecja-Korea 1-0 dla Szwedów właśnie wykorzystali rzut karny. George Clinton i jego wesoła załoga pojawią się 29 czerwca w Lublinie. Przypomnę, dzień później W Warszawie państwo karterowie, czyli Beyoncé Knowles i Jay-Z, będzie się działo. No, do tego jeszcze Taurun Festival, Open Air Festival i później same festiwale. Lipiec, sierpień tylko i wyłącznie na koncertach. No i bardzo dobrze. A tymczasem w najbliższy piątek ukaże się oficjalnie płyta, która już jest u nas od pewnego czasu przy Myśliwieckiej 357, czyli Kamasi Washington. Just know all that we need is Kamasi Washington, czyli w jednym od razu jazz, soul, funk, a nawet troszkę hip-hopu, jeśli się dobrze wsłuchać. Americans to nagranie z nowej płyty Janelle Monáe. Album Verte Computer i Janelle Monáe, płyta wydana w tym roku, tytuł nagrania Americans. Podobnie jak kolejny krążek, który ukazał się kilka tygodni temu, Leon Bridges. Change your mind. pull you a little closer, one step at a time. Hanging on your words, I don't care if they're lies. You don't know that you got me feeling like ooh, oh, baby. Ooh, you got me feeling like ooh, oh, baby. Ooh, you got me feeling like you don't know, but it's right. Change your mind, pull you a little closer, one step at a time. Hanging on your words, I don't care if they're lies. You don't know that you got me feeling like ooh, ooh, baby. Ooh, you got me feeling like ooh, ooh, baby. Ooh, you got me feeling like anytime. Agnieszka mówi, że on ma to coś. Oczywiście, że ma, ale jako mężczyzna powiem, że Kali Uchis, która za chwilę zaśpiewa, też ma to coś. Don't lose this, we have it all, the No i zrobił nam się taki trochę pojedynek damsko-męski, bo najpierw państwo Carterowie, później Kamasi Washington versus Janelle Monáe, teraz para Leon Bridges kontra Kali Uchis i za chwilę znowuż będzie para męsko-damska. Ale zostajmy jeszcze przy tym nagraniu, w którym Kali Uchis towarzyszyła. No właśnie, pani, która nazywa się Smith, ale imię można wymawiać na dwa rodzaje, ponieważ jest to imię albańskie, zatem mówi się po albańsku Joria, a gdybyśmy powiedzieli po angielsku to samo imię, no to będzie Joria. Jeśli państwo mają jakąś wiedzę na temat Jory lub Jory Smith, jak prawidłowo się wymawia, bardzo uprzejmie proszę o kontakt czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl. A przed nami bardzo duchowo nastawiony Serpent with Feet. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. Not all adults are making love, breaking their backs out of fear. I'm here with you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. Not all adults are making love, breaking their backs out of fear. I'm here with you. Feel too old, but if you whisper, only I will hear you. Space beneath my feet, and beneath that, my love for you runs so deep. Oh, oh, oh, love says you are not too much. Love says you'll always be enough. We don't have to be enough. I could rather be kindness. Bring it all right here. This space for you right here. In this home, on my body, in this home. I love you so much. Whisper it to me. Serpent with Feet, pisane razem i czytane właściwie ciągiem Serpent with Feet. to wykonawca kanadyjski, bardzo, bardzo uduchowiony. Jeśli Państwo posłuchaliby całego albumu, to okazuje się, że jest tam bardzo dużo odniesień do jego wiary, do stosunku do innych ludzi. Być może społeczeństwo tego potrzebuje. To jeszcze raz w audycji Soul Muzyka Duszy, Joria lub Georgia Smith. Muszą mi Państwo uwierzyć na słowo, że Georgia jest przepiękna. Jest bardzo młoda, ma 21 lat dopiero. Ja już kiedyś zaprezentowałem jej nagranie, bodajże w ubiegłym roku, kiedy kolega z Anglii podesłał mi jej utwór, wtedy jeszcze poza płytą. Teraz ukazał się jej debiutancki album zatytułowany Lost and Found. I Georgia jest przepiękną, bardzo zdolną wokalistką, jak zresztą Państwo doskonale słyszeli. Agnieszka Łukasiewicz, Ela Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona pięknie Państwu mówią do usłyszenia, a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy, aha, nie podaję wyniku meczu, bo Państwo o to prosili, bo sobie nagrywają, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy udajemy się do Nowego Jorku, BT Express.